XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 12 kwietnia, minęła siódma. Anna Zaleśna, Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Rosyjski żaglowiec na Bałtyku pod bacznym okiem władz Estonii i Polski. Tallin odmówił jednostce zgody na wpłynięcie na estońskie wody terytorialne. Rolnicy z Agrounii nie przyszli na spotkanie z delegacją rządową. Chcą rozmawiać bezpośrednio z premierem. W Lipnicy murowano i ostatnie przygotowania do słynnego konkursu Palm. Ministerstwo Spraw Zagranicznych śledzi sytuację związaną z pływającym po Bałtyku rosyjskim żaglowcem szkolnym Siedow. Jednostka nie została wpuszczona na wody terytorialne Estonii. Tallin miał być jednym z przystanków żaglowca. Odmowa ma związek z tym, że na pokładzie znajduje się kilkudziesięciu studentów Kerczeńskiego Państwowego Morskiego Technologicznego Uniwersytetu, który ma siedzibę na anektowanym Krymie. Lembit Uibo z estońskiego MSZ-u tłumaczy, że inna decyzja byłaby zaprzeczeniem oficjalnego stanowiska o uznaniu Krymu za terytorium okupowane. To nie tajemnica, że między Estonią i Rosją zachodzą zasadnicze rozbieżności. Jedna z nich, może najbardziej jaskrawa, to stosunek do sytuacji wokół Ukrainy i nielegalnej okupacji Krymu. Oczekiwać, że Estonia będzie łagodzić swoje pryncypialne stanowisko w tej sprawie, to jest nieuzasadnione. Siedow miał też według doniesień mediów estońskich i rosyjskich zawinąć do Gdańska. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara powiedziała, że polskie władze kontaktują się w tej sprawie z partnerami z Estonii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w kontakcie z władzami estońskimi. Monitorujemy sytuację. Na tę chwilę nic więcej do dodania nie mam. Siedow to największy żaglowiec szkolny świata. Wypłynął w swój jubileuszowy setny rejs 6 kwietnia z portu Swiatłowy pod Kaliningradem. Chcą rozmawiać bezpośrednio z premierem. Rolnicy z Agrounii nie przyszli wczoraj na spotkanie w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Czekała tam na nich rządowa delegacja. Oczekujemy spotkania bezpośrednio z Mateuszem Morawieckim, oświadczył lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Dla nas formuła tych spotkań, w których udziału nie bierze pan premier, jest po prostu już wyczerpana. Formuła porozumienia rolniczego BIS, które miało być najprawdopodobniej zrobione, nas kompletnie nie interesuje. Pan minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z prezesem Izb Rolniczych, panem Szmulewiczem, pokazali, jak można nieudolnie działać. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że ze strony rządu pojawiła się delegacja, która, jak przekonywał, mogłaby kompetentnie te rozmowy prowadzić. To jest stawianie tej sprawy w ten sposób, że będziemy, tak powiem, wskazywać, z kim chcemy rozmawiać, a nie o problemach, jakich chcemy rozmawiać. My jesteśmy delegacją w pełni upełnomocnioną do tego, żeby nie tylko rozmawiać, ale i podejmować zobowiązania w imieniu rządu w zakresie rozwiązywania problemów, które państwo z Agrounii zgłaszają. Jacek Sasin powiedział, że strona rządowa wciąż jest gotowa do rozmów. Lider Agrounii zapowiedział, że jeśli nie dojdzie do spotkania z premierem, to będą kolejne protesty rolników. Nie żyje mężczyzna zaatakowany na plebanii jednego z warszawskich kościołów. Do ataków doszło na stołecznym Muranowie, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Przed godziną 17 do plebanii wszedł agresor, który zaatakował będącego w środku mężczyznę. Ksiądz, który chciał pomóc pokrzywdzonemu, niestety on również został zaatakowany, kilkukrotnie został uderzony. Na miejsce wezwano policjantów. Funkcjonariusze obezwładnili napastnika. Okoliczności napaści wyjaśnia prokuratura. Podejrzany o przemyt ludzi obywatel Ukrainy został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej na Podkarpaciu. Figurował w bazie systemów informacyjnych Schengen. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania, informuje rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Szczegółowe sprawdzenia potwierdziły, że mężczyzna jest w zainteresowaniu służb Austrii w związku z tym, że uczestniczył w procederze przemytu nielegalnych imigrantów z Austrii do Włoch. Ukrainiec został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia. Trwają ostatnie przygotowania do 61. konkursu palm w Lipnicy Murowanej. Mieszkańcy kończą wicie i powoli przechodzą do strojenia palm kwiatkami z bibuły, wstążkami i gałązkami bukszpanu. 19-letni Jakub Machał w tym roku robi ponad 20-metrową kompozycję. Ciężka praca? Troszkę ręce bolą, jak już ktoś zawiąże kilka metrów, no to jednak już jest to odczuwalne. Sposób, no każdy ma swój, to raczej taka tajemnica każdego wykonawcy trochę, jak to robi, że to jest właśnie zrobione w ten sposób, nie inny. Dużo też trzeba na przykład obserwować na rynku, jak ktoś inny robi, wywnioskować coś, zastosować coś nowego. Kompozycja musi być wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów, przypomina dyrektor Domu Kultury w Lipnicy Murowanej Agnieszka Żołnas-Dunak. Taka palma lipnicka, trzeba ją przygotować z wikliny, związać tę palmę również wikliną i tradycyjnie ozdobić. To znaczy kwiaty bibułowe, suche kwiaty i zimozielona roślinność, najczęściej jest to bukszpan. W czubie palmy zatknięta wiecha z trawy stawowej. Jużarz ocenił palmy w najbliższą niedzielę. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Zrobił pan kiedyś 20-metrową palmę? Z trawy stawowej. A jednak. Tak, zdarzyło mi się. Panu nie? Nie, ja drutem się podpierałem, a to nieważne. Musi być naturalne. Panie Krzysiu, o sporcie coś też, czy? Będzie, będzie. No i to bez palmi trawy stawowej. Piłka mnożna na początek i ćwierćfinały w Lidze Europy. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Londynie. Arsenal pokonał na Emirates Napoli 2-0. Z zapowiedzi trenera Ancelottiego wynikało, że Napoli wysokim pressingiem, zmasowanym atakiem i szybką wymianą podań zdezorientuje nie najlepszą defensywę rywali. Było dokładnie odwrotnie. Neapolitańczycy pod presją Arsenalu nie byli w stanie wymienić trzech celnych podań. Po kwadransie gry, kolejnej stracie piłki w środku pola i strzale Ramseya przegrywali 0-1. 10 minut później było 0-2. Piłka po niegroźnym uderzeniu Torreiry najpierw trafiła Koulibaly'ego, a potem do bramki. W pierwszej połowie, jak ocenił po meczu Massimo Ambrosini, Arsenal zdeklasował Napoli. Grał dwa razy szybciej i wydawało się, że Londyńczyków jest na boisku o kilku więcej. W drugiej połowie było nieco lepiej, ale wynik zmianie nie uległ. Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 66 minucie i był kompletnie niewidoczny. Piotr Zieliński grał od początku, nie lepiej i nie gorzej od kolegów z drużyny. Zmarnował jedną z dwóch sytuacji bramkowych stworzonych przez Napoli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Co skąd pan Piotr wie, że Milik był na boisku, jak był niewidoczny? Słuszna uwaga. Co w innych meczach? W pojedynku dwóch ekip z Hiszpanii Villarreal 1-3 przegrał z Walencją. Slavia uległa w Pradze Chelsea 0-1, a Benfica 4-2 wygrała w Lizbonie z Eintrachtem. A w Monachium na treningu Bayernu doszło do wymiany ciosów między Robertem Lewandowskim i Kingsleyem Comanem. Bójka była poważna. Obu piłkarzy z trudem rozdzielili koledzy z drużyny, a o sprawie informują niemieckie media. Bójki kojarzą się raczej z meczami hokejowymi. W piątym finałowym spotkaniu w Mistrzostwach Polski GKS Tychy pokonał Komarch Krakowie 4-2 i do obrony tytułu potrzebuje już tylko jednej wygranej, mówi napastnik GKS-u Mateusz Gościński. Trochę początek przez pana, ale pokazaliśmy, że mamy charakter. Nie możemy tak jak dzisiaj znowu tracić pierwsze bramki i gonić. Musimy grać cały czas swój hokej, a myślę, że będzie dobrze. Szóste spotkanie finałowe w sobotę w Krakowie. W Bogocie w Kolumbii w tenisowym turnieju WTA nie gra już Magda Linet. Przegrała w trzech setach w drugiej rundzie z Australijką Astrą Sharmą. Wygrała za to też w trzech partiach Iga Świątek ze Słowaczką Wiktorią Kuźmową i awansowała do ćwierćfinału imprezy w Lugano w Szwajcarii. W Hiszpanii u wybrzeży Majorki trwają windsurfingowe mistrzostwa Europy. W rywalizacji pań drugie miejsce zajmuje Maja Dziarnowska. Broniąca tytułu Zofia Klepacka jest dopiero 18. U panów na 8 pozycji żegluje Piotr Myszka, a 16 jest Paweł Tarnowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz zajmiemy się pogodą, zobaczymy, czy w Polsce są warunki do windsurfingu. Ale najpierw słońce, które zeszło dziś w Warszawie o 5:46, a zajdzie o 19:27. Dzień jest dłuższy, od najkrótszego już o prawie 6 godzin. Konkretnie 5 godzin i 58 minut. Dziś w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym zachodzie, okresami deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 3 stopnie w Zakopanem, w Gdańsku i Rzeszowie 4, w Kielcach i Krakowie 5, w Szczecinie, Bydgoszczy, Suwałkach i Katowicach 6, Olsztyn, Poznań, Łódź i Lublin 7, Białystok 8, Opole, Wrocław 9. Czyli bliżej do bojerów niż do windsurfingu. No właśnie, rzeczywiście. Trzeba śnieguliczki wyciągnąć.

temat właśnie piszą, dzwonią, SMS-ują, ale my nie ciągniemy tego przez całe 3 godziny audycji, tylko jednak staramy się wprowadzać podozmian. Podozmian. To w szkole kiedyś uczyli, że nie ciągle o tym samym. No i dlatego proponuję, żebyśmy już zamknęli kwestię parkomatu, zajęli się różnymi innymi sprawami. A kto wie, czy takiego powodu nie przysporzy to, co za chwilę nadamy. To jest, proszę Państwa, ciekawostka taka modowa. Przygotowała to Monika Suszek i to jest o garniturach. Czy garnitury są nadal pożądane? Czy garnitury są modne, czy nie bardzo? Kto w nich chodzi? Kto powinien, a komu się nie chce? No naprawdę bardzo ciekawe. Radzę posłuchać. Co jest takiego w tych garniturach, że się nie chce ich nosić? Niewygodne są? Nie tyle, że garnitur jest niewygodny, bo garnitur ma wiele fajnych funkcji, na przykład dużo kieszeni. Chodzi tak naprawdę o krawaty. Uciskają szyję, ciężko się oddycha. Ja pracuję we włosko-amerykańskiej firmie. Przyjeżdżają do nas Amerykanie, do włoskiego oddziału. Można ich jednym spojrzeniem rozróżnić od kolegów z Włoch. Koledzy z Włoch wyglądają przepięknie. Są ubrani w garniturach dobrze odszytych, a Amerykanie przychodzą w koszulach, w kratę, w szerokich spodniach. Niefajnie się na to patrzy. Dzień dobry. Dobrze trafiłam? Tak. Tutaj mogę pokazać. Tutaj mam najbardziej eleganckie garnitury. Tutaj wełna z jedwabiem. Tutaj na przykład garnitur z virgin wool, też z cienkiej wełny, cienkie włókno. A czy eleganckie dresy też u pana dostanę? Na ten moment nie. Wojciech Haratyk, projektant mody. Zajmujemy się bardziej takimi eleganckimi rzeczami jak garnitury, ale też rzeczami takimi ready to wear, takimi casualowymi na co dzień. Ciężko mi sobie wyobrazić bankowca występującego przede mną w dresach albo w luźnej bluzie. Piotr Kłyk ze Szkoły Dobrych Manier. Trochę tak jest, że patrzymy na świat no, w sposób generalizujący. Podobnie jest w instytucjach bankowych, no jednak człowiek, z którym się spotykamy, jest dobrze ubrany, jest w garniturze, wzbudza w nas większe zaufanie. Czy wyobraża pan sobie sytuację, że idzie pan do banku albo rozmawia z klientem i on jest w dresie? Uznałbym go za osobę zupełnie niepoważną i myślę, że jak ktoś zacznie takie najlepsze wzorce amerykańskie przejmować, no to tak skończy niestety. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Ludzie są zapatrzeni w swoje sprawy, w siebie, nie mają czasu na zastanawianie się, kto tam kim jest. Przychodzi w miarę porządnie ubrany, to myślą, że jest porządny. Przychodzi ubrany jak łajza, to myślą, że jest łajza i koniec. Ten elegancki sposób bycia odrzuca to pokolenie, które teraz wchodzi na rynek pracy, tak zwani milenialsi. No to kto to taki jest? Wbrew biegowej opinii, że to jest jakieś tam pokolenie leniwe lub pokolenie kaprysze, to jest przede wszystkim pokolenie, które bardzo szanuje swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. W świecie korporacyjnym te pokolenia lat 60., 70. są nauczone, żeby przybierać dobrą minę do złej gry, robić swoje, a to właśnie pokolenie milenialsów ma odwrócone te wartości. Dla nich po to jest miejsce pracy, by móc tam przeżywać swoje życie prywatne. To niesie ze sobą cały nowy zestaw problemów, z którymi się muszą zmagać menedżerowie. Wydaje mi się, że również tu może być ta forma lekkiego buntu na tle wymaganego stroju. Jest takie powiedzenie, że lepiej być jedynym garniturem na imprezie wśród sweterków, niż jedynym sweterkiem wśród garniturów. Jak pójdziemy gdzieś na imprezę i okaże się, że wszyscy są o wiele lepiej ubrani w stosunku do tego, jak my wyglądamy, to będziemy czuć się nieswojo. A przecież będąc w marynarce bez problemu możemy zdjąć marynarkę, zakasać rękawy i też będziemy już wyglądać całkiem casualowo. A jak krawat ciśnie, to trzeba wybrać na gumce. Stare. Ah, don't need no

Ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie przystąpią do sprawdzianu z języka obcego. Wczoraj pisali matematykę oraz przedmioty przyrodnicze. W żadnej ze szkół nie było problemu ze zdawaniem egzaminu, informuje szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Nie otrzymujemy żadnych sygnałów od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, aby egzamin gdziekolwiek przebiegał z jakimikolwiek zakłóceniami. Także wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach przebiegają spokojnie. Od poniedziałku do środy egzaminy będą pisali ósmoklasiści. Ministerstwo Spraw Zagranicznych śledzi sytuację związaną z pływającym po Bałtyku rosyjskim żaglowcem szkolnym Siedow. Jednym z jego przystanków miał być Tallinn. Jednostka nie została jednak wpuszczona na wody terytorialne Estonii, bo na jego pokładzie jest 70 studentów Kerczeńskiego Państwowego Morskiego Technologicznego Uniwersytetu, mającego siedzibę na anektowanym Krymie. Żaglowiec miał też mieć przystanek w Gdańsku, tak wynika z doniesień mediów estońskich i rosyjskich. 19 kwietnia na ulicach stolicy wolontariusze będą rozdawać żółte papierowe żonkile. Akcja ma przypomnieć o warszawskich Żydach oraz o powstaniu w getcie, które wybuchło tego dnia w 1943 roku. Żonkile będzie rozdawać 2,5 tysiąca wolontariuszy, wśród nich Karolina Krzyżanowska. Świadków historii jest coraz mniej i wydaje mi się, że teraz młodsze pokolenie ma tą pałeczkę, żeby przekazywać dalej, co było, jakie okropności działy się na świecie, tak, i przypominać to, że nigdy więcej. Wolontariusze rozdadzą około 200 tysięcy papierowych żółtych kwiatów. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Dzisiaj polska gospodarka dostanie ocenę. Wieczorem druga z wielkiej trójki agencji ratingowych, Standard & Poor's, opublikuje rewizję oceny wiarygodności kredytowej dla Polski. Tydzień temu Fitch ani ratingu, ani perspektywy nie zmienił. Dziś zaskoczenia też raczej nie będzie, mówi Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Uważam, że Standard & Poor's utrzyma rating Polski bez zmian, aczkolwiek ta agencja ratingowa należy do tych, które mogą zaskakiwać. Ja przypomnę, że w 2016 roku, w styczniu, Standard & Poor's obniżył nieoczekiwanie rating, natomiast ostatnio w październiku, w 2018 roku, podwyższył rating Polski do poziomu A-. Rating to wskazówka dla inwestorów na całym świecie dotycząca ryzyka wydania pieniędzy na zakup obligacji emitowanych przez polski rząd. Im rating wyższy, tym bezpieczniejsza jest inwestycja. To ważne, bo papiery wartościowe uchodzące za bezpieczne są tańsze dla tego, kto je wystawia. Innymi słowy, jeśli rating jest wysoki, polski rząd może zadłużać się taniej. Ocena trzeciej z najważniejszych agencji, Moody's, za tydzień 19 kwietnia. Główne indeksy amerykańskich giełd zakończyły czwartkową sesję niewielkimi zmianami. Dow Jones stracił 0,05%, S&P zakończył sesję bez zmian, Nasdaq w dół o 0,2%. Tokio za to wyraźnie na plusie 0,7%, Seul zyskuje 0,2%, a Hongkong 0,3% pod kreską. Złoty nieco mocniejszy, czyli notowanie walut na czerwono. Euro kosztuje 4,28, dolar 3,79, funt 4,96, a frank szwajcarski po 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Teraz prognoza pogody, ale echo tego, o czym mówiliśmy w pierwszej godzinie, o tych parkomatach zakopanych, które nie wydają reszty i nie można dopasować czasu parkowania do sumy, którą się tam wrzuca, spowodowała, że jeden ze słuchaczy obmyślił zemstę. Panie Wojtku, ja a propos tego Zakopanego, bo strasznie mnie to męczy. Ja mam taką propozycję dla tego Zakopanego. Nie to, że ja jestem jakiś złośliwy, ale tak sobie myślę, że jak pan podaje temperaturę u nich, to pan nie mówi, że jest 3 stopnie, tylko na przykład między 0 a 5. A jak będzie u nich 6, to nie mówi pan, że jest 6, tylko na przykład między 5 a 10. A niech się podomyślają, zobaczę, jak to jest. Ale trochę pan jest złośliwy i namawia mnie pan do złego. Ja postaram się jednak prognozę rzetelną pokazać, a oni tam w Zakopanym już tak wiedzą, o co chodzi. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym zachodzie, okresami deszcz i deszcz ze śniegiem na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany, a temperatura maksymalna w ciągu dnia w Zakopanem, no dobrze, 3 stopnie, plus 3.

Wypowiedzi, które były w reportażu, w wypowiedziach przewijał się wątek, że garnitur to taki symbol elegancji, że mężczyzna w garniturze wzbudza zaufanie. Tymczasem ja pracuję w garniturze od 20 lat codziennie. Muszę powiedzieć, że dla mnie ten garnitur to taki drelich roboczy. Zwykłem często do żony mówić, że jak zakładam garnitur, to czuję się jak, nie ubliżając nikomu, mechanik samochodowy, który też ubiera się w jakiś swój strój roboczy. I myślę, że dlatego ja i moi koledzy szukamy trochę innych w tej chwili strojów niż te właśnie takie klasyczne garnitury, białe koszule, krawaty. W pełni pana rozumiem, może tak być, ale dodam jeszcze, że samo hasło garnitur to nie wszystko, bo zależy jaki garnitur. Jeżeli workowaty, nieuprasowany, pomięty, no i tak troszkę w stylu Blues Brothers, no to elegancja wątpliwa. A jeśli wymuskany, taki jak w tym materiale ci Włosi mają, którzy uwielbiają się pięknie przystroić, no to no i o to chodzi. Nikt nie mówi, że garnitur jest obowiązkowy. Raczej trzeba dbać o, przepraszam za staroświeckie wyrażenie, schludność. I look around the room and I'm thinking how to get here. Yeah, was I the life of the party? Was I a maniac? I try to remember but nothing's coming back. Somebody call a doctor, better call the doctor, 'cause I think I'm losing it. Hotel looking in the mirror, 'cause everything's hazy and nothing seems clear. Am I a manic depressive? Am I a maniac? I see the reaper in people until they fade to black. Somebody call a doctor, better call the doctor, 'cause I think I'm losing it. Face first down this train again. Thank you. proszę Państwa, cały czas przychodzą listy, tematy są bardzo różne. Pan Wojtek P. napisał, no właśnie do mnie prywatnie, więc nie zdradzając treści tego listu, mogę panu Wojtkowi odpowiedzieć, że dołożę wszelkich starań, aby spełnić pańskie życzenie. A teraz dokładam starań, żeby państwo usłyszeli pewien sygnał. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan jest za garniturem, czy przeciw? Przeciw. Przeciw pan jest? Przeciw. A ma pan garnitur? Proszę pana, parę lat pracowałem w korpo. No i to... miałem garnitury. Naprawdę. Ale nie bardzo panu odpowiada taki strój. Jak porzuciłem korpo, to wyrzuciłem mundur na śmietnik. Rozumiem. A umowę o pracę spaliłem na pracę zbawiciela. No to ja jestem oczko ostrożniejszy od pana, bo mimo iż nie noszę uporczywie garnituru, to jeden na wszelki wypadek mam schowany w szafie. A nie, to jest tak. Mam jakiś tam kryminał, żeby czasem wyciągnąć i poczytać, nie? Gdzieś tam, jak to Umberto Eco pisał, za piecem. No tak. No więc gdzieś tam jakiś tam garnitur jest schowany zawsze, ale no nie przesadzajmy, no. A pan książkę przyniósł nie w garniturze, tylko w ręku, czy w torebce? W takiej torebce Chanel ze złotym paskiem. No brawo, proszę opowiedzieć. Ale książkę przyniosłem, ponieważ do mnie też napisał pewien słuchacz, że te książki, które przynoszę tutaj do pana, są takie mało o życiu. Naprawdę takie ma zdanie? Takie miał zdanie, że mało o życiu. No to tak spojrzałem na biblioteczkę, pomyślałem sobie, sposób życia. To może jest tytuł, nie? Taki. No to jest o życiu chyba. Jest o życiu. Rozmowy z Pawłem Hercem, Barbary Łopieńskiej, książka, która jest o życiu. Mhm. Paweł Herc, człowiek, który zrobił dla kultury polskiej tak dużo, że trudno go z kimkolwiek równać, a z drugiej strony gdzieś tak sobie jest schowany. I jakby ktoś chciał o życiu, to taki mam fragment, który mnie zauroczył. Proszę bardzo. Trzeba mieć świadomość tej ogromnej odległości między nami a wspaniałymi wzorami. Tak. No. Zawsze wiedziałem, pisze Paweł Hertz, że nie napiszę takiego dzieła jak Mickiewicz, ani takiego dramatu jak Szekspir, ani powieści jak Sztendal. No słusznie, no to jest cecha skromności takiej. I kolejne zdanie powala na kolana. Pisze Hertz i nigdy mi to nie przeszkadzało. No to jest ładne, bo to jest takie wyzbywanie się kompleksu jednak. Ale uwaga, dalej jest trudno. Wiedząc, że nigdy nie napiszę Hamleta, zawsze bardzo zależało mi na tym, żeby Hamleta dobrze czytać. Właściwie to mogę powiedzieć szapoba, bo to jest sprytna zachęta, żeby nie lekceważyć pewnych dzieł, które mogą się wydać nie dzisiejsze i może nawet dla niektórych jakoś tak dziwnie napisane na rolę. Więc skoro ktoś chciał, żeby było o życiu dzisiaj, to będzie o życiu. Znaczy większość z nas nigdy nie będzie Mickiewiczem, Stendalem, Słowackim, ani nawet Szczepanem Twardochem. Ale nauczymy się ich czytać i sposób życia, rozmowy z Pawłem Hercem, człowiekiem, który wydał największych polskich poetów i pisarzy, to jest jakiś sposób powiedzenia u pana o życiu. Ale, panie Mateuszu, bym zachował iskierkę nadziei, mówiąc słuchaczom, że to nie jest powiedziane, że nikt nigdy nie dorówna Szekspirowi, Stendalowi i innym, tylko trzeba bardzo chcieć i próbować. Tak, ale pierwsze nauczyć się ich czytać. Oczywiście. Najpierw czytać. Literki składać, słowa, zdania i może się okazać to przyjemne. A zatem sposób życia, rozmowy z Pawłem Hercem,